İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an tüm dünya insanlarının karanlıklardan aydınlığa, yani cehalet karanlıklarından ilme, bilgiye ulaşabilmemiz, insanca yaşamamız için bizleri yoktan yaratan Rabbimiz tarafından ana diliyle elçi Muhammed Aleyhisselam'ın içine işletilen kılavuz kitabımızdır. Dileyen ondan öğüt alır ve sonu olmayan cennet yurdundan yer edinir. Dileyen de hakkı, gerçeği inkar ederek ölmek isteyip de ölemeyeceği ebedi pişmanlık yurdundan yer edinir. Kur'an, insanların tümünü arize düşüren, edebi sanatlar içeren, Arapça olarak değiştirilmesi mümkün olmayan, sadece Resulullah'ın kavminin hidayetine vesile olması için değil, tüm dünya insanlarının içeriğinden evrensel mesajlar alarak uygulamaları için doğrudan aracısız olarak Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine vahyolunmuş Rabbimizin sözleridir. Tüm dünya insanlarının ondan yararlanabilmeleri, Arapça öğrenmelerine bağlı değildir. Her bir toplumun ana diline çevrilmek suretiyle anlamaları sağlamak yeterlidir. Resulullah sağlığında bu görev yerine getirmiş, ulaşabildiği toplumlara iletmiştir. Her insan gibi hayat sınavını bitiren Resulullah da öldüğüne göre bu görev sona ermemiştir. Eğer hayatı gözlerimizi açtığımız bu coğrafyada taklit ederek, İslam dinini öğrendiğimizi düşünerek diğer toplumlardan sorumlu olamayacağımızı düşünüyorsak büyük bir yanılgı içindeyiz demektir. Rabbimizin bizlere bahşettiği bu nimetin karşılığını ödemez isek, kendi kendimize en büyük kötülüğü reva görmüşüzdür. İşte araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, bu gayretle Arapça konusundaki derin dil bilgisiyle Kur'an'ı doğru olarak anlamamıza vesile olmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Kalem Suresinin son kısmındaki 45, 46, 47. ayetlerden bahsedildi. Orada en önemli olarak Peygamberimizin ifa ettiği görevden ötürü ücret almadığı, sadece Peygamberimizin değil, bütün kendisinden önce gelen peygamberlerin de aynı sünneti devam ettirdiklerini izah etti. Bu zor görev karşılığında da kendisine sabırlı olması konusunda, görevden kaçmamız konusunda ikazın olduğunu ve bu şekilde Peygamberimizi eğitmesi konusundaki ayetlere devam ediyordu. Sabır konusunda biraz daha açıklamada evet. Bulunabilir misiniz efendim? Evet, teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Sabır kavramını aşmamız gerekiyor. Evet. Çünkü sabır Müslümanlar arasında yanlış anlaşılan ve yanlış uygulanan bir kavram. Şöyle anlatayım. Önce sözcüğün öz anlamıyla ben başlayayım olaya. sözün esas anlamı, öz anlamı hapsetmek, içeride tutmak demek. Öz anlamı. Hapsetmek. Yani bedevi, yani din, iman, yerleşik düzen yokken bir şeyi sıkıca kontrol altında tutacaksa, hapsedecekse buna sabır sözcüğünü uydurmuş, bunu yaratmış yani o halk denen usta, öyle diyeyim. Evet. Bu şey yaparsak, Kur'an'da 70'ten fazla yerde yer alır bu sözcük. Biz önce toplumdaki, yani sadece Türkiye olarak değil, yani diğer Müslüman ülkelerdeki de aynı gördüğüm kadarıyla, incelediğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla, oralarda da bir yanlış anlama ve yanlış uygulama var. Şimdi halk arasındaki kullanımıyla sabır dediğin zaman acıya katlanma, sıkıntı ve zorluklara karşı soğukkanlılıkla direnme anlamlarına gelmektedir. Bu şekilde. Tabii. Evet. Yani başına ne geldiyse, dert geldiyse, hastalık geldiyse, bela, musibet vesaire falan filan, sabret, sabret, sabırlı ol, sabırlı ol, soğukkanlı ol, tamam mı? Metanetli tamam, ol. Şimdi, evet. Yani buna Türkçe'de ne diyorduk biz? Miskinlik. Miskinlik. Pasiflik. Tabii. Vesaire anlamında. Sakin ol deyince değil mi? Öyle, evet, öyle. Acele etme, sabırlı ol falan şey. Şimdi biz genel olarak sabra bir tanım yapacak olursak bu şeyden, Kur'an'ı ifadelerden aldığımız, anladığımız doğrultuda bir açıklama yapacak olursak şöyle tanımlayacağız. Aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etmek, kararlı olmak, gevşememek. Aklın ve evet. Evet. Gevşememek. Gevşememek. Yani İnsanın elinde olmadan başına gelen ve ona büyük üzüntüler veren musibetlere karşı koymak, onların üstesinden gelmek için mücadele etmektir. Mücadele edecek. Heh. Evet. Buna Türkçe'de biz bu sabrı bazı yerlerde çok uygun düşüyor. Bazı yerlerde de biraz bugünkü uygulama tarzlarında hafif kalan bir sözcük kullandık. Direnç gösterme. Direnç, evet. Heh. Direnç gösterme. Direnç. Yani tabii. Sabrın, yani Türkçedeki tam şey de, bazı ayetlerde tam uygun, güzel anlatım yaparken, bazı yerlerde de hafif kalan, hani evet, böyle uyumsuz olan bir ifade oluyor da, yani Türkçede en fazla ifade edebilecek terk sözcükle böyle ifade edilebilmektedir. Evet. Şimdi sabrın burada hani ne olduğunu şey yaparken, ne olmadığını da, yani bunu bir de tersten de tabii, ele almak kavramak gerekiyor. Için. Haksız yere mahkumiyete boyun eğmek, ha mesela, miskinliğe, uyuşukluğa ve aşağılanmaya razı olmak, zillete, haksız tecavüzlere, insan onuruna gölge düşürecek saldırılara katlanmak, bunlara karşı sessiz ve pasif kalmak, dayanmak, dişini sıkmak, sabretmek değil. Tabii. Tersinden de bu. Tersinden de bu oluyor. Evet. Tabii. Neden biliyor musun? Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sessiz kalmak, o davranışa ortak olmak demektir. Tabii onu meşrulaştırmış oluyor. Tamam. Sanki hakkınmış gibi. He. Değil mi oluyor? Evet, evet. Yani daha önce bir şeyimiz olduydu hatırlarsanız. Yani böyle tağutlar, firavunlar gökten düşmez, biliyor musun? Tabii ki. Nereden gökten gelecek? Gökten inmez yani. Onu toplumun pasifliği yaratır. Diktatörleri. Evet. Evet. Hep toplumun kendisi yaratır. Niye? İşte bu sabır anlayışının yakınlığı, şöyle yanlış anlaşılmasından kaynaklanan bir olay. İşte onlardan gelir bu. Evet. Bunu dediğim gibi sabrettiğin zaman onun büyümesine sebep olur. Ve neticede bu yanlış uygulamalar sebebiyle, evet, toplumda siyasi yönden olsun, ekonomik yönden olsun, askeri yönden olsun, hangi düzeyde olursa olsun, sabır yanlış anlaşıldığından dolayı gün olur o toplumda. Lavra düzeyinde olanlar sonradan ejderha olur. Ya, lavrayken ejderha, evet, ne gelir? Lavrayken, evet, ejderha olur, çıkarlar. Evet. duyarsız bir toplum yani bunu olursa. Tarihe baktığımız zaman kendi çevremizden, ülkemizden, dışarıdan vesaire hep bu şekilde bu yanlışların, yani sabrın yanlış kullanılmasından dolayı bunların böyle olduğunu çok güzel hep görürüz yani, tamam mı? Onları hep görürüz, onu şey yaparız. Evet. Şimdi öyleyse aksine böyle sabrı şöyle de dese olur. Bu tarz kötülüklere mücadele etmek, bunlara karşı çıkmak, bir hakkı savunmak ve korumak için çaba göstermek, bu süreçte kararlı olmak. Kararlı olacaksınız. Evet. Şimdi bunu, bak bunu biz böyle kelimelerle anlatmaya çalışıyoruz da, yani köpürtmeye çalışıyoruz da bir işi, sözcükleri. Cenab-ı Hak, herkes not etsin, bilsin, böyle Kur'an'ımızda Ali İmran suresinin 146. ayeti var. Orada sabır, dört dörtlük. İşte, o, işte ondan yani Kur'an'a biz hikmet-i baliğa diyoruz ya, en üstün, daha üstünü olmaz diyoruz ya, orada Cenab-ı Hak bak, nice peygamberler de vardı ki kendileriyle beraber birçok Allah erleri savaştılar. Peygamberler ve bak, peygamberin bizler. Yanındaki yiğitler vardı, tamam mı? Onlar savaştılar yani. Küfre karşı, nifaka karşı, şirke karşı düşmanlar savaştılar. Canı pahasına savaştılar. Evet. İşte nasıl savaştılar? Sabırla savaştılar. Sabırı nasıl olmuş biliyor musun? Bak şimdi orada. Allah yolunda kendilerine isabet eden şeylerden gevşemediler. Hiç gevşemediler. Zaafa düşmediler ve boyun eğmediler. Evet. İşte sabrı Cenab-ı Hak meşru sabrı, olması gereken sabrı bu üç nitelikle veriyor bak. Kendilerine isabet eden şeylerden gevşememe, zaafa düşmeme, boyun eğmeme. Boyun eğmeme, zaafa düşmeme, boyun eğmeme. Evet, çok evet. Tamam. Sabır bu üç sözden oluşan, üç nitelikten oluşan bir haslettir. Evet. Ve sonunda da Cenab-ı Hak ve Allah sabredenleri sever. Ve şimdi sabırla ilgili ayetlere çoğuna baktığımız zaman, evet. Hani şöyle söyleyeyim, onun sonunda da ve beşşir-i sabirin, sabredenlere müjdele, müjdele ifadesini de kullanır Cenab-ı Hak. Tabii. Sabrın büyük niteliklerini ve dünya ve ahiretteki getirilerini de Cenab-ı Hak burada bildirir. O da bak dünyada ve ahiretteki getirilerini de bildirir. Evet. Şimdi daha önce bir vesileyle musibet konusunu, bela konusunu işlerken de hani demiştik ki Bakara suresinin 155-157. Ayetlerinde Cenab-ı Hak dünyada insanları değişik şeylerle belalandırır, tabii, değil mi? Tabii. Mal noksanlığı, can noksanlığı, tamam mı? Meyveden, tabii. Sebzeden her olur. Böyle bir şeylerle mutlak surette Cenab-ı Hak yıpratır. Doğru, evet. Bu yıpratma gelebilir. Tabii. Elinde olarak gelebilir, elinde olmadan gelebilir. Bu olabilir. Peki, burada ne oluyordu diyelim. Orada Cenab-ı Hak ayetin sonunda ve beşir sabirin bu belalar karşısında kendilerine musibetler gelmiş, kimselere? Musibetler geldiği zaman yapacakları şeye karşılık bunlara sabredenlere müjdeler olsun. Evet. Derken sabredenleri arkada bir niteliği şeydi. Sabretmeyi kendilerine musibet isabet ettiği zaman bak iyi hatırlayın bunu, bu ayetlerle iyi bağlantı yapılacak. İza esabetun musibetun galu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani musibet kendilerine, zillet, musibet, böyle bela her şey geldiği zaman Allah içiniz Allah'a döneceğiz diyenler sabretmiş olurlar. Ha. Bunun anlamı biliyorsunuz burada adam ölü gelmiş de inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Herkes ölecek, herkes Allah'a dönecek. Bu demek değildi ki. İşte bu deyim, bak bunu her zaman söyledik. Evet. Biz Allah içiniz. Allah ne derse onu yapacağız ve bu konuyu da Allah'a götüreceğiz. Allah hakkını ara diyor. Mücadele et, eğilme, yıpranma diyor. Tamam mı? Kaza olmuş. Tamam. Ölüm olmuş. Oldu, evet. Hepimiz Allah hükümlerden Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunun anlamı, ya tamam boyun köş, tamam Allah'a o demek değil ki kardeşim. Değil ki. Çocuğunu neden öldürdünler? O kazayı niye yaptılar? Hakkını arayacaksın. Evet. Hakkını aramayacak olursan o suça ortak olmuş olursun. Çok güzel. Hakkını arayacak olursan, tamam mı? Mesela hakkını arayacak olursan sonu ne olur? Başkalarının da aynı yolda musibete uğramasını engellemiş olursun. Orada bir hizmet yapmış oluyorsun. Evet, hizmet evet, yapmış doğru. olursun. Evet. İşte onun için sabrı biraz daha detaylı, biraz da köpürterek buradaki notlarımızla çok güzel şey yapacağız. Sabır, ama önce Allah'ın sabrı üç niteliği hiç evet. unutmamamız lazım. Neydi bu? Gevşememe, zaafa düşmememe, boyun eğmeme. Boyun eğmemek. Tamam. Evet. Zaafa düşmemek. Bütün mesele bu. Evet, boyun eğmemek. Şimdi burada şöyle yapalım. Buyurun. Sabır, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat, etmek kararlı olmaktır. İnsan psikolojisi zorluğa değil, kolaylığa, acıya değil, haz almaya, feragata değil, bencilliğe eğilimlidir. Bu fıtratta var. Fıtratta var bu. Bu nedenle bazı ibadetler ve ahlaki davranışlar insana zor gelebilir. Evet. Mesela. Cebindeki parayla bir yoksula yardım etmek, infak, kendine harcamayı, çalışıp yorulmaktansa eğlenmeyi, gezip tozmayı daha çok isteyebilir. Hoşuna gider. Tamam. İnsan yapısı. Varını yoğunu tüm vaktini Allah rızasını kazanmak için harcaması yerine sıcacık yatakta uykusuna devam etmeyi işte daha cazip bulabilir. Tabii cazip geliyor. Bak şimdi. Normal. Bu gibi durumlarda insanı erdeme ve iyi olmaya sevk eden, zor şartları kolayca kabul edip gereğini yapmaya yönelten, soğukta üşenmeden kalkıp evet. İbadete koşmak, uzun günlerinde bitkinlik duymadan oruç tutmak, çıkarına olmasa da iyi ve doğru davranışta bulunmasını sağlayan güç. Evet, bu sabır işte. Sabır bu. Tabii ki. Sabır, aklın ve dinin gösterdiği yolda, nefsin aşırı istek ve arzularına direnmektir. Bak önce... Direnç demiştik ya. Önce işten başlayalım. Aşırı kendi isteklerine direnç olacak. Kendimizden başlayalım. Doğru. Yani sokağa çıkmadan evvel... Kendi içimizden başlayalım. Doğru. Akıl, din ve toplum kuralları doğru bulmasa da, insanlar çoğu zaman nefislerine hoş gelen arzularını tatmin etmek isterler. Evet. Sabır, insan psikolojisinin bu kuvvetli çekim gücüne rağmen kişinin hiç tereddüt etmeden erdemli davranışları seçmesini sağlayan güçtür. Evet, çok güzel. İşte, sabır, insanın elinde olmadan başına gelen ve ona büyük üzüntüler veren musibetlere karşı koymak, onların üstesinden gelmektir. Bazı sıkıntıların insan irade gücünü aştığı bir gerçektir. Evet. Doğal afetler, savaşlar, savaş ortamı içinde karşılaşılabilecek ölüm korkusu, yokluklar, işkenceler, kendisinin ve yakınlarının başına gelen felaketler, insanın istese de engelleyemeyeceği mutsuzluk ve acı duyma nedenleridir. Evet, çok evet toplum şeyler, bu. Tabii. Böylesi olaylar insana psikolojisinin hoşlanmadığı ve daima kaçınmak istediği durumlardır. Bu durumlar insandan maddi yıkımlar kadar manevi yıkımlara da yol açar. İşte bu gibi durumlarda insanın metanetini ve hayata bağlılığını kaybetmesini önleyen, çektiği acılara rağmen Allah'a isyan etmeden mücadelesine devam edebilmesini ve ayakta kalabilmesini sağlayan güç sabırdır. Yine sabırdır. Sabır. Sabır bütün peygamberlerine ortak bir ahlaki niteliğidir. Hem talimatla hem de ahlaktan gelme bir şeydir. Evet. Peygamberlerin tevhid mücadelelerini dile getiren Kur'an ayetleri bize onların sabır ve sebatlarını örnek olarak göstermektedir. Çünkü Allah'ın dinini tebliğ ederlerken çeşitli sıkıntılara uğramışlar, eziyet görmüşler, yurtlarından çıkarılmışlar, zindanlara atılmışlar fakat daima sabretmişlerdir. Dolayısıyla her Müslüman Allah'ın elçilerini örnek almalı, kurtuluşun sabırda olduğunu düşünerek sabırlı olmalı ve bu konuda Allah'tan yardım dilemelidir. Evet. Bak şimdi evet. peygamberlerle ilgili. Peygamberlerde ne vardı? Fesabrun cemil diyordu. Sabrun cemil, evet. Bak tamam mı? Evet. Peygamberler hep sabırla işin üstesine gidiyorlar, üzerine gidip sorunu çözmeye gidiyorlardı. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi onlar sabrederken, o sabır mücadelesini verirken neydi? Gevşemeden, zaafa düşmeden direndikleri zaman o hallerini Cenab-ı Hak Kur'an'da nasıl niteliyordu biliyor musun? Müjdeliyordu değil mi? Müjdeliyordu. Orada çok güzel bir ifade vardı. Sabrın cemil olarak. Ha, şimdi sabrı cemili peygamberden geliyordu. Evet. Tamam mı? Ama ha. Cenab-ı Hak o kullarına, o sabrı cemili gösterenlere bir güzel ifade kullanırdı. Ni'mel abd. Ni'mel abd. Ne güzel kuldu ha. O der. Abd. Ni'mel abd. Bak, ni'mel abd. Tamam mı? Ne güzel kul o. Evet. Yani sabredenleri Cenab-ı Hak anladın kul. Mı? Allah ne güzel kul o. Nitelendirmesi çok güzel. Tamam mı? Allah aynen bu ifade. Sabırlı olan peygamberlerini, bunu hak etmiş kul. İnsanları ne amel abd. Ne büyük bir lütuf değil mi? Ya, tamam. Ne güzel kul o diye Allah'ın söyle. Övgüsü vardır sabırlı olanlara. Miskinlere değil. Tamam. Evet, hak arayan, direnen, mücadelesini veren, zorlukların hani üstesinden hani gelen evet. Deydir. Burada sabırla ilgili ben bir başka halka da belki faydası olur diye bir başka olay anlatacağım. Buyurun. Kitab-ı Mukaddes'i okuyanlar evet. Orada görürler ki Yakup peygamber yolda giderken dağda Rabbi ile karşılaşır, Rabbi ile güreş tutar, Rabbini yener. Yener, evet. Şimdi bunları hep okursunuz yani. Evet, İsrail ismini öyle almış değil mi? Ve böylece de artık Rabbini yendikten sonra da İsrail evet. Adını alır. Evet, İsrail sözcüğünün anlamı da Rabbi yenen adam. O anlama geliyormuş. Geliyormuş. Evet, İsrail. Evet. Tamam. Şimdi bu normal olarak bunu şey yaptığın zaman bunu tabii akıl mantığın kabul edeceği tabii. Bir şey olmadığından dolayı burada bir mecaz, bir de metafor var yani. Ha, öyle mi? Haliyle şimdi burada şey olarak. Şimdi ben de bunu uzun yıllar hani nedir ne değildir anlamış falan değilken yolculuğun birinde çocuklarımdan bir tanesini bir kitap hediye etti. Kitabın konusu Kitab-ı Mukaddes'teki bu ayetleri romanlaştırmış adam. Evet. Bunu incelemiş. Orada bu olayı Yakup'la ilgili değil de Yunus'la ilgili, Yunus peygamberle öyle ilgili vermiş. Yazmış hikayeyi, romanı. Orada bu olayı Rabbin sürekli bela verdiği, musibet verdiği, Yunus peygamberin de sürekli bunun hakkından geldi. Sabırla direndiği, yıpranmadığını, üste üste giderek başarıya ulaştığını anlatıyor. Yılmamış. Hiç yılmamış. Tamam. Ve böylece demek oluyor ki bu romandaki işleyişten dolayı bu adam buradaki olay sabrı. Yani düşünüyor. Şey yapıyor. Demek ki Kitab-ı Mukaddes'te o çevirilerden şurada yozlaşan bölüm de böyle olsa gerek. Tamam. Cenab-ı Hak Yakup'a bela üstüne bela veriyor. Musibet üstüne şey veriyor ama hepsinden. O da üst üste hepsinin hakkından geliyor. Hepsinin mücadelesini veriyor. Hani daha önceki programın biri de bela ve fitneyi şey yapmıştık evet, ya. Evet. Musa'ya da bela geldikçe inhiya fitnetük diyordu. Bu senin fitnenden başka bir şey değil. Yani bizi olgunlaştırma için verdiğin şeylerden başka bir şey değil. Öyle değil mi? Sabırda da şimdi bu direnç. Aynısı. Şimdi şöyle bir asker bir şey yani iyi eğitim görürse değil mi? Evet tabii. Bir komando eğitimini şey yapın. Dağ başında götürüyorlar. Kötü şartlarda yaşamasını tabii, öğretiyorlar. İşte sabır bu. Değil mi? Yani bir komando eğitimi sabrın en güzel örneklerinden bir tanesi yani. Yani her türlü evet. Şartlarda her türlü musibeti, belayı karşılayacak güce sahip olabilme, evet. İnanca ve dişliğe sahip olabilme. Örnek çok sabrın güzel. Şeyi örnek bu. Çok yani güzel bir örnek. Sabrın yani. Şeyi bu. Evet. Evet. Şimdi bunları sabrı bu şekilde niteledikten sonra herhalde bu kadarı yeter diyorum. Evet. Arkadan suremizle ilgili son bir iki ayet kaldıydı. Ayet onu da evet. Belirteyim. Şimdi surenin son ayetleri iki ayet. Onları okuyalım da vaktimiz 3 dakikamız kaldı. Tamam. O zaman şey yaparız, evet. Karar veririz. Buyurun efendim. Kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini reddeden o kimseler. O öğüdü Kur'an'ı işittikleri zaman az daha seni bakışlarıyla gerçekten devirecekler. Sana yiyeceklermiş gibi bakacaklar ve o şüphesiz bir delidir. Gizli güçlerden desteklenen biridir diyecekler. Evet, burada bu da peygambere konuşuyor. Ön bilgi. Evet. Şimdi kafirlerin müminlere, Müslümanlara Özellikle başta o gün kafirlerin, müşriklerin peygambere bakışları. Her gördükleri yerde hınçla bakıyorlar. Devirecek gibi bakıyorlar. Yiyecek gibi. Yani bir orada Cenab-ı Hak gözleriyle devirecek gibi de. Evet, diyor da. Biz Türkçe'de bunu ne bakıyorsun yiyecek gibi deriz. Öyle deriz. Evet. Ha, yiyecek gibi deriz. Evet. Ve şu anda da toplumlara baktığınız zaman o günkü müşrikler böyle de bugün de ya din burada, hakikat burada deyip eline Kur'an'ı alıp Kur'an'ı tanıtmak için uğraşan insanlara da evet, maalesef bunu görüyoruz. Yani şirke bulaşmış, atalar diniyle böyle özdeşleşmiş insanlar onları da yalanla, iftirayla, gördükleri yerde kinle, buğzla bakarak aynı şeyi yapıyorlar. Yani bugünkü evet. Yani Kur'an tebliğcileri, Kur'an anlatanlar evet. Da bunlara hazır olsunlar. Bunlar başına bunlar gelecek. Bunlar hep hazır olsunlar. Bunlar hep yaşanacak. Evet. Bunları da böyle bilsinler. Çünkü Resulullah yaşadı. Bizzat yaşadı. Tamam. Resulullah'ın yani. Varisleri de bunları aynen yaşayacaklar. Yaşamıyorlarsa kendilerinden şüphelitsinler. Tamam. Kendisine şüphelitsin. Bende bir eksiklik yani var. Yani doğru dürüst iş yapamadığını, yani güzel. Görevini doğru dürüst yapamadığından şüphelitsinler. Evet, bu çok güzel oldu. Onu da burada belirtmiş olayım. Ve böylece Müzzemmil suresini de gelmiş olduk. Müzzemmil suresine geldik. Evet. Yine peygamberin eğitimine devam aynen edecek. Aynen devam ediyor peygamberimizin evet. Eğitimi. İkinci bölümde de oradan başlayalım inşallah. Çok teşekkür ederiz oldu. Efendim. Oldu efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere, başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim Kur'an'daki surelerin açılımına devam ediyoruz. Şimdi Müzzemmil suresine geldik. Üçüncü iniş sırasına göre Kur'an'daki şeysi. Buyurun efendim oradan başlayalım. Evet. Müzzemmil ne demek? Müzzemmil suresi evet. Bizim tespitlerimizde göre dört tane necimden oluşuyor. Dört necim. Evet, dört evet. Tane necimden oluşuyor. Birinci necim 1-11. Ayetlerden önce bu tasnifi yapayım da 1 ve evet 1'den 11. ayete kadar. İkinci necim 12-14 oluyor. Üçüncü necim 15-19. Dördüncü necim de 20. ayetten oluşuyor. 20. Şimdi, ayrı bir necim evet. Öyleyse konu bütünlüğü açısından evet. Konuyu iyi anlamamız açısından necim necim gidelim. Tabii, ben şimdi o. Birinci necimi bir takdim edeyim. Buyurun efendim. Ey evine kapanan kişi. Hı. Geceleyin kalk görev yap. Tamam. Şimdi bu gece yani kalk geceleyin kalk diyor ya kısa bir süre hariç bazen gecenin yarısı bazen bundan biraz eksil bazen de buna biraz ekle. Bunları açıklayacağım biraz sonra. Parantez var, evet. Kendine indirilmekte olan Kur'an'ı da tebliğ ederken düzgünce düzene koy. İşte burası. Şüphesiz biz senin üzerine çok ağır bir söz, yani Kur'an'ı bırakacağız. Gecenin yeni oluşum etkinliği, rahat rahat çalışabilme bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir. Şüphesiz gündüz de senin için uzun bir uğraşı vardır. Rabbinin adını an ve tüm benliğiyle ona yönel. O, doğunun ve batının, tüm yönlerin Rabbidir. Ondan başka Tanrı diye bir şey yoktur. Bu nedenle onu vekil et. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek, uygulayan olarak tanı. Onların söylediklerine, söyleyeceklerine de sabret. Ve güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl. Beni ve o nimet sahibi yalanlayıcıları baş başa bırak. Birazcık süre tanı onlara. Evet, peygamberin eğitimine, motive edilmesine burada da devam edildi. Evet. Bu bir. Şimdi, ayetin başındaki biz ey evine kapanan kişi diye çevirip takdim ettiğimiz sözcüğün orijinali müzzemmil. Ya eyyuhel müzzemmil. Evet. Müzzemmil sözcüğü, şimdi bunu şey yaparken çoğu yanlış şey yapar. Hı. Yani elbisesine bürünen diye tercüme ediliyor. Tercüme edilir de. Evet. Bazı ayrıntıları burada dikkate almadan bunu yapmışlar. Orijinal anlamı bunun birincisi uykuya hazırlık, iç çamaşırlarını giyip yatağa yatmak, yorganın üstüne örtmek. Evet. Zemele sözcüğünün anlamı bu. Zemele. İki, kendi halinde yaşamak, kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmamak demek. Kendi halinde bir inziva hayatı. Ha, şimdi, sözcüğün anlamı bu. Evet. Biz bu iki anlamı birleştireceğiz. Öyle mi? İkisini birden. İkisini birden. Bak şimdi biz bunu şey yaparken, ayette nasıl ifade etmiştik? Ey evine kapanan kişi. Evet, evine kapanan. İnsan evine kapandığı zaman genelde ne giyer? Pijama giyer. Pijama eşofmanla dolaşır. Yani takım elbise, kravat takıp da tabii, dolaşmaz evin içerisinde. Sıkıcı olur tabii. Evet. Eve kapanmak neyi ifade eder? Dışarıyı sosyal hayattan kesersin. Kopukluğu ifade evet, eder. Evet. Tamam. Çok güzel. Bu netleri şey yaptık. Ama bunu açıklamak mecburiyetindeyim. Hı. Teşhir etmek zorundayım. Bu ayetteki bu sözcük kim yaptı, nasıl yaptı, niye yaptı gibi şey yapmayacağız ama niye yaptığı belli. Müslümanları uyutmak için, tamam mı? Hı. Müslümanların geleceğini hem dünya ve ahiretlerini karartmak için yaptılar. Hı. Bunu uydur babam uydur, uydur babam uydur tarzında bir şeyler yaptılar. Onun için sebebin nüzul kayıtlarına baktığımız zaman bazı şöyle diyeyim, yani kusura bakmasınlar yazanlar, çizenler, yani öyle birçok zırvaları burada hani görüyoruz, biliyoruz. Okuduk onları maalesef. Ha, herkes okudu, herkes bildi. Hep onun için şey yapar. Yani maalesef. Şimdi anlatılır. Hı. Ben esas konuya şey yapmadan. Tabii. Şimdi bu sure neden inmiş? Nüzul sebebi. Ha, şimdi oralarda anlatılır. Güya Peygamberimiz Hıra Mağarası'nda Cebrail'den korkmuş. Evet. Dehşete düşmüş. Hemen Hatice'nin yanına koşmuş ve ona zemmiliyonu zemmiliyonu beni örtünüz, beni örtünüz demiş. Bu ayetlerde kendisine üstü örtülü iken inmiş. Hı. Üstü örtülü iken. Yani, suçüstü evet. Yakalanmış veyahut da öyle, şeydi, tamam. Öyle diyelim. Şimdi başka iki kaynak daha var. Bezzar ve Taberani kaynaklı rivayetlerde. Tamamen farklı. Güya Kureyş'in ileri gelenleri Darun Nedve'de toplanmışlar. Onların dernek hani idare merkezleri evet. Var ya, hükümet konakları diyelim. Meclisleri. Ona, ha, meclisleri. Toplan ve şu adama bir isim takın da ona halk ona göre hareket etsin demişler. Sonra da Peygamberimizin kâhin, mecnun, sihirbaz gibi sözlerle nitelendirilmesini kararlaştırmışlar. Bu olup bitenler kulağına gidince Peygamberimiz üzülmüş, üzerine giyeceklerini örtünüp kafasına sarılmış, Cebrail vahiy getirdiğinde onu bu halde görünce ona ey örtüsüne bürünen demiş. Cebrail vahiy etmiş onun ismi. Şimdi Yani, şimdi bazı şeyler hırsız evine kadar kovalama. Evet, biraz yani, sabırla dine, sen de sabırlı ol. Yani. Tutamıyorum kendimi efendim, kusura bakmayın tamam, yani. Biraz sabırlı evet. ol yani şimdi. Şimdi tekrar okuyalım bak. Şimdi evet. Darun Nedir'dekiler iftira ya. Atmış. Bu adamla nasıl kurtulacağız? Buna bir lakap takalım, şey yapalım. İtibarsızlaştıralım. İtibarsızlaştıralım diye şey yapmışlar. Peygamber de üzülmüş gitmiş. Ne yapmış? Üstünü örtüyü çekmiş. Üstünü örtülmüş. Kapıyı üstüne kapamış. Yorganın üstüne çekmiş. Miskin miskin oturmaya başladı. Yahu bundan evvel bu peygambere sen sabret denmedi miydi? Evet. Ne oldu? He? Ne oldu o zaman? Ya sabret denmedi mi? Sakın şey gibi olma. Söyle. Yunus sahibi gibi olma. Kaçıp gitme. Öyle içine kapanma. Denmedi miydi kardeşim? Demek eğitiminden anlamamış o zaman. Tabii bu anlam çıkar. Anlamamış mı yoksa benimle ilgilendirir? Ben böyle takmamış mı Allah'a? Benim rahatımı iyi falan. Evet. Ya işte bunu uyduranlar. Maalesef. Yani bu yaptıkları nanelerin akıllı insanlar tarafından evet. deşifre edileceğini, farkına varılacağını düşünmeden yaptılar. Evet. Bunu bizim vaizler, müftüler şeylerde anlatır da anlatır. Hala anlatır da anlatırlar yani. Evet. Tamam mı? Köpürte köpürte anlatıyorlar. Evet. Maalesef. Şimdi bütün bunlar, yani bu anlatılan iki şeyde, Hıra'da Cebrail gelmiş de ondan korkmuş da bilmem şu da bilmem. Ne Hırası, ne Cebrail'i, evet. ne korkması. Evet. Biz yani bunları yok. Daha önce şey yaptık. Bunlar hep yani peygamberi küçük düşürmeye, tabii ki. Müslümanlığı yani itibarsızlaşmaya, gereksiz, lüzumsuz, anlamsız, akıl mantık dışı bir din olmaya şey yapmak için bunlar uydurulmuş, bunların eline verilmiş. Onlar da eline almış bunu toplumlara anlatıp duruyorlar. O zaman peygamberimize bu Mecnun sıfatını takan da doğru haklı söylemiş der, oluyorlar. Tabii, hiç Uhura Muhasır denen yere çıkacak, tabii, evini kurtarıp terk edecek tabii, 40 yaşında. Tabii. Çoluk çocuğu var, tabii. ailesi var. Evet. Orada izbaşı çekilecek. Akıl evet. olacak iş mi efendim şu yani? Ha, tamam. O zaman Mecnun olur. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi öyleyse evet. bunların, bu anlatımların, yani surenin içine gerekçe olarak gösterilen, anlatılan palavraların hiçbir tanesinin evet. Gerçekle bir alakası yok. Maalesef. Şimdi vahiy, yani ilk Alak suresi, Kalem suresi böyle normal zincirde incelersek, tabii. bunları zaten hep herkes kendisi çözer. Çözülecek tabii gayet normal. Evet. evet. Şimdi peygamber ve Alak suresinin ilk 5 ayetiyle görev verildiği, Kalem suresinin ilk ayetlerindeki ifadelerle neden o olduğunu şey yapılıyor. Ama bizim peygamberimiz o şartlarda tamam herkesin itibar ettiği çok şanlı, şerefli, yüksek evet. ahlaka sahip bir adam. Öyle. Hiç şüphesiz. Tabii ki. Öyle değil mi? Tabii. Ama bu adamın sosyal yönü yok. Kendi haline yaşayan bir adam. Gibi oluyor. Tamam. Henüz öyle. Henüz öyle. Yani toplumlu tamam. bir insan gibi görünüyor. Evet, tamam. evet. Sıradan öyle değil mi? Toplumda yani aktif piyasaya çıkıp da bir şeylerin mücadelesini verme yönü yok. Henüz dikkatini çekmemiş. Henüz o yok. Evet. İşte burada peygamberimize bu ifade kullanıyor. Ey eyyühel müzzemmil deniyor. Müzzemmil. Müzzemmili dediğim gibi orijinal anlamıyla uykuya hazırlık, iç çamaşırlarını giyip yatağa yatmak, yorganı üstüne örtmek, kendi halinde yaşamak, kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmamak demektir ki, evet. birincisi hakikat manası, ikincisi de mecaz anlamı, sosyal anlamı. Evet. Demek ki peygamberimiz, o kendisinde o nitelikler, toplumsal değerler olmasına rağmen, evinde kendi haline kapanmış bir adam halinde yaşıyormuş. Evet, bu bir gerçek. Tamam. Evet. Şimdi, peygamberin evine kapandığı da yok. Kimseden bir şey yaptı. Cebrail'den korktuğu, muhtuğu falan filan yok. Yok tabii. Şimdi o aktiviteyi, sosyal seksiyi bırakan bir şey olmuş. Şöyle de bir şey olabilir. Burada kendi kendine hani o ilk tartaklandığı olay var ya. Ondan sonra biraz içe kapanmış da olabilir. Evet, tamam. o da olabilir. Evet. Öyleyse arkadan emir geliyor. Geceleyin. Bu geceleyin dediği zaman Cenab-ı Hak geceyi peygamberin normal hayatındaki şartlara göre. O şartlarda. Gün olur ki, tamam mı? Gecenin yarısını, bazen daha birazını, bazen de biraz eksilt. Yani şimdiki gibi herkesin kolunda saati yok ki, duvarında saati yok ki. Tabii, anlatabildim saat mi? Şu saatten şu saate, şu saatten şu saate falan demiyor Cenab-ı Hak. Yarısını. O günkü çöldeki bir adamın, tamam mı? O günkü şartlardaki bir adama göre gecenin birazını uyu, tamam mı? Ama bazen çoğunu, bazen azını, bazen şartlarına göre şeylerde bir görev yap diyor. Şimdi göreve artık kalk denli, bak kalk. Artık kalk. İkaz var, evet. Yani bu kalk demek şimdi askerdeki hazrol demek anlamında. Yani, tamam mı? Değil mi? Tamam. Bu komutu. Evet, bu hazrol komut veriliyor demek. Burada. Tamam. Hazrol komutu. Hazrol komutu bu, kum. Evet. Tamam mı? Hazrol emri geldi. Şimdi artık daha şeyler, bundan sonra peygamber yavaş yavaş evet. halkın arasına çıkacak, toplumla, müşriklerle, halkla yüz yüze gelecek, evet. mücadeleye başlayacak. Şimdi, neden kalk? Şimdi, kendine indirilmekte olan Kur'an'ı da tebliğ ederken düzgünce düzene koy. Evet, işte burası bak, çok önemli. Şimdi, onun devamında, şüphesiz biz senin üzerinde çok ağır bir söz bırakacağız. Kur'an'ı bırakacağız. Çok ağır bir söz. Peygamber'e bilgi veriyor. Sen kalk artık. Sana çok ağır evet. sorumluluk getiren, ağır dediğimiz zaman şey değil yani. Tabii, kilo basan yani, tamam tabii. yani baskül tartısındaki ağırlık değil. Değil yani. Sana ağır, sorumluluğu ağır, kıyamete kadar da sürecek bir kitap. Kur'an evet. indireceğiz. Kalbine bırakacağız. Tamam mı? Evet. Bırakacağız. O işler bizim işimiz. Ama onu sen ne yapacaksın? Evet. Tertil edeceksin. Düzene Hı-hı. koyacaksın. Tertil. Evet. Reddilil Kur'an'ı tertila. Tertil. Tamam. Tamam mı? Evet. Reddilil Kur'an'ı tertila. Kur'an'ı tertilleyeceksin. Evet. Şimdi önce olumsuz tarafı şey yapayım. İslam düşmanları, peygamber düşmanları, Müslümanların düşmanları, İslam dininin düşmanları tümü işte Kur'an'ın anlamını, mesajını bozmaya buradan başladılar. Buradan başladılar. Buradan başladılar. Evet. Tertil sözcüğünden. Tertil sözcüğü Bedevi'de, bakın Bedevi'de normal ilk türediği zamanki anlamı nesnelerin birbirine değmeden, kesişmeden ayrı ayrı paralel vaziyette dizili olması demektir. Düzgün bir şekilde dizilmesi. Ha, mesela yol boyunda otlar vardır, birbirine karışmamış. Tamam. Mesela yani genellikle şehirlerdeki elektrik direklerini düşünün, belirli mesafelerle aralı, tabii, birbirine değmeyen, yamuk yumuk olmayan, eğik olup da birbirine hani değmeyen, kesişmeden falan filan şeyler, bunun şeyi vardır. Tamam. Araplar böyle ayrık dişli adamlara, hani şu ağızlarındaki dişler var ya, ayrık, birbirine değmeden araları, dişlerin arası açık düzgün insanlara bir da buna tertil derler. İşte buradan geliyor bu söz. Evet. Burada Cenab-ı Hakk'ın peygambere övüdü emri, Kur'an'ı tertilleyeceksin. Tamam. Yani Kur'an sana indiği zaman Necim. Anlatırken kelimeleri birbirleri değdirmeden, karıştırmadan, lafları gevelemeden bir, bu çok kapsamlı. Ayetleri birbirinin içerisinde sözcükleri karıştırmadan, necimleri birbirine karıştırmadan nasıl alıyorsan öylece bir muhafaza edeceksin. Muhafaza edeceksin. Tamam. Tamam. Üzerine koymaktaki tamam. maç bu. Reddilil Kur'an'ı tertiyle dediğin zaman bak şimdi bunun önemi budur. Evet. Şimdi çok bak önemli. Burada bir başka şey de değil. Cenab-ı Hak bunu biz sana bırakacağız diyor ya hani. Tamam. Yani sana ağır bir söz bırakacağız diyor da. Evet. Kendisi de bak kendisi de peygamberimiz. Hayır, Allah'ın kendisi de Allah'ın. Furkan suresinde bir başka ayette وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا biz Kur'an'ı kendimiz tertilledik. Ha. Kelimeleri karıştırmadık. Tamam mı? Ayetleri karıştırmadık. Necimleri karıştırmadık. Diye de kendisi de şey kendisi yapar. İzaf ediliyor. Aldığın evet. gibi sen de Kur'an'ı tamam mı? Kur'an'ı evet. Tertille. Birbirine karıştırmadık. Ama ayetin öz manası bu olmasına rağmen tertili, tecvidli okuma, makamlı okuma vesaire evet. gibi şeyleri. Evet. Bak geçen gün birisi sormuş. Bu diyor hani sesli, makamlı okumanın evet. Kur'an'da yeri nedir? Soruyor adam. Bunun Kur'an'da yeri olmadığı gibi dine tecavüzdür, dine ihanettir. Kesinlikle. Bak öyle. Bu dine tecavüzdür. Evet. Yani hafızların televizyonlarda, camilerde şurada bağıra çağıra makamlı Kur'an okumaları ihanettir. Neden? Kesinlikle. Bu ifadeler, bu tarz uygulamalar Kur'an'ın anlamından, içeriğinden uzaklaştırıp insanları lafzına, onun fonetik yapısına yönlendirmektir. Tabii. Kur'an'dan Müslümanların gözünü, kulağını bir başka yöne yönlendirmektir. Evet. Bunun anlamı evet. Budur. Bak evet. Bunu açıkça söylüyorum. Çok açık, çok net. Yani kısacası şöyle söyleyeyim. Milletin eline bal kavanozu, Cenab-ı Hak tutmuş bu balı yiyin diye evet. Yollamış olmasına rağmen millete balını yedirmeyip kavanozunu yalatmaktır yani. Anlatabilir miyim? Yani? Bunu açıkça söylüyorum. Kavanozun yalatmak. O güzel sesli hafızların bakan şeyler onu yalatmaktır yani. Bu ne güzel Kur'an'la alakası yoktur. Bunu bilmem. Öyleyse evet. Bakın bir şey daha da dikkat edeceğim. Şimdi kadar bu konularla ilgili çok söyledim ama bunu söylememiştim. Buyurun. Bugün Kur'an'ımızın mushafımıza baktığımız zaman mushafımızda ayetler arasında, necimler arasında tertil yok, yok, düzen yok. Bunları ben açıkladım, yazdım ama bir şey daha dikkat şey yapacağım. Buyurun. Dünyanın her kitabı, her yazılmış kitap, Türkçesi, İngilizcesi, Almancası, hepsini elinize aldığınız zaman şöyle bir bakın, bakın çok enteresandır. Bir kitaba bakacaksınız, kitaptaki her kelime, ister fiil olsun, ister isim olsun, İster zamir olsun, ister edat olsun, hepsi birbirinden ayrı yazılmıştır. Birbiriyle karıştırılmamıştır. Karışık olmaz ki. Müslümanların elindeki Kur'anların, mushafların hepsine bakın. Anlatabildim mi? Hiçbir kelime birbirinden ayrılmamıştır. Anladın mı? Kelimeler birbirine ulaşmıştır. Okuyan hangi kelime, hangi harf, hangi hece, hangi kelimeye ait bilmemektedir. Gerçekten öyle. Onun hep için. Bitişik yazıyor. Hep evet. Bitişik bak. Böyle bir cümle, böyle bir yazı yeryüzünde hiçbir zaman olmaz kardeşim. Evet. Yani Arap anlayabilir hiçbir zaman sadece, olmaz. Değil mi onu? Bakın şimdi yeni kelimesini. Arapların gazetelerine bakın. Yeni evet. Arapça yazılmış kitaplara bakın. Orada ayrı ayrı. Orada hepsini ayırdılar. Tamam. Ama mushafımızda, Kur'an'ımızda var ya, kelimeleri birbirine harfini, hecesini, bilmem kelimesini karıştırdılar. Bir baktığın zaman, anladın mı? Bir sayfa tek kelimeymiş gibi öyle, oluyor. Öyle gibi görülüyor. Ha, tamam, araları kapatılmıştır. Bu da tertile aykırıdır. Evet. Buradan başta yani devlet yetkililerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'na açık mesaj veriyorum ki evet. Bundan sonra buna el atsınlar. Mushaftaki kelimeleri bak kelime olarak kelimeleri hepsini kelime, edat, sıfat bunlar ayrı ayrı yazarak mushaf düzenlesinler. Evet. O şekilde bastırsınlar ve bunlar Kur'an'ın, Mushaf'ın daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır. O haliyle bile olsa, Arapça bile olsa hiç olmazsa kelimeleri görülmeyecek orada. Bunların ayrılmasına efendim? Sebep olacaklardır. Evet, tamam mı? Çok güzel. Bunların yapmak zorunlu. Bu tertile aykırıdır. Kur'an'a aykırıdır. Evet. Kur'an indiği zaman Peygamberimiz bu emiri aldı ya. Kelimeleri inci gibi tek tek telaffuz etti. Kesinlikle tabii. Tamam ki. Mı? Emir aldı. İki şimdi. Kelimeyi birbirine karıştırırsan tertil olmaz. Dedi Allah öyle. Tamam mı? İki ayeti birbirine karıştırırsan tertil olmaz. İki necmi birbirine karıştırırsan tertil olmaz. Ama bugün Allah böyle demesine rağmen peygamberden sonra gelen herifler tamam mı? Maalesef. Tertili bozdular. Hepsini bir araya tamam mı? Balık istifi yığdılar. Evet. Bak kelimeleri üst üste koydular. Ayetleri üst üste koydular. Necimleri üst üste koydular. Balık istifi yaptılar. Maalesef. Tamam mı? Maalesef. Ambara doldurur gibi yaptılar. Bu Kur'an'ın bu ayetlerine terstir. Evet. Kur'an'ın anlaşılmasına engeldir. Kur'an'ın mecidliğine, saygınlığına engeldir, ihanettir. Evet. Benden bu kadar mesajı vermek olsun. Ben kendimden şöyle bir misal vereyim. Mesela ben Kur'an-ı Kerim'i Mustafa okumayı kendi öğrendim. Şimdi mesela nefesin kesiliyor bir ayet, uzun ayet olduğu için bir yerde duruyorsunuz. Diyorlar ki işte geriden alacaksın. Geriden alacaksın ama nereden başlayacaksın diye soruyordum ben. Kelimeyi bilmiyorum ki. Bak ben başıma gelen şeyi söylüyorum yani. Kelimenin nereden başladığı bittiğini ben nereden bileceğim? Ayet uzun. Evet. Nefesin kesildi. Farazı okuyorsun değil mi? Evet. Geriden evet. Alacaksın. Geriden hangi geriden alacağım? Bilmiyorum baskıda ki. O mushaftaki baskı ha, hiç farklı olsa. Orada belli değil olsa. Mi? Tamam. Değil mi? Evet. Enteresan yani. Evet. Burada Diyanet'e yani evet, çünkü mushafları tetkik heyeti bunun üzerinde dursun. Kontrol onlarda. Evet, evet. Bu işten bir de şeyler var. Yani bu Musaf baskısında bakıyorsun, ne diyeceğiz yani şimdi, hangi ifadeyi kullanıyorum ki? Bu işin heyet, kaymağını yiyenler var kardeşim. Heyet orada mühür vuruyor bize. Tamam, bir de şey olarak şimdi evet, mühürü vuruyor da, evet, onun arkasında şu anda 7-8 tane firmanın bak şeyini, efendim bu Musaf 10 bin tane, 100 bin tane falan adamın nafakası için basılmıştır. Bitti gitti. Bakın ha, bu konuyu söylüyorum. Çok çirkin. Bu falanın çok nafakasına çirkin basıldırmıştır ifadesini. Evet. Ben Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Diyanet İşleri Başkanı'na, milletvekillerine dilekçe halinde verdim. Evet. Allah tamam razı olsun. Allah razı ya olsun. Ya bak bunları şey yaptım. Niye tabii biliyor musun? Nafakasına diyor. Ya niye o adam nafakasını Kur'an'dan temin edecek ki? Musaf'tan evet, tertip edecek ki? Gitsin emeğiyle çalışmış, hazır Kur'an'dan para mı kazanılır? Zaten bu ayıp bir şey, bu sömürü. Bu evet, bir. Sonra nafaka denir. Nafaka kardeşim tüketim maddesi tüketim demek. Evet. Yiyeceği, içeceği temizlik maddesi demek. Evet. Anlatabildim mi? Tamam. Bu adamlar trilyonlar kazanıyor. Zaten kardeşim böyle nafaka mı olur ya? Nafaka bu demek değil evet, ya. Onların hanları, hamamları, bilmem şeyleri, offsetleri, bilmem şeyleri nafaka evet, demek değil evet, ya. Evet. Yani bunlara bak ben yazdım. Allah razı olsun. Bak gerekirse buradan dilekçe şeylerimi, bildir şeylerimi açıklarım bak. Doğru. Tebliğatını açıklarım. Evet. Bunlara da duyarlılık göstersinler. Demek ve alsınlar. Bak şimdi bunu da söyleyeyim. Hı. Oradaki önerim de şöyle. Bu Musaf ticaretini, hı, o nafakasını verdikleri 8-10 kişi, 8-10 şirket. O kadar. İsimleri burada teşhir etmeyeyim. Onlardan alsınlar. Tamam mı? Hı. Bu memleketin parasıyla pululunmuş Diyanet Vakfı var. Ha, mesela. Diyanet Vakfı Musafları bassın. Kendisi hem bassın de benim dediğim gibi kelimeleri ayrılmış tertilli olarak bassınlar. İlkokul çocuklarına, okulda çocuklar kitaplar nasıl ki bedava dağıtılıyorsa, aynen, tüm ülke halkına musaflar, anlatabiliyor muyum? Diyanet Vakfı'nın hediyesi olarak istedikleri kadar herkese hediye edilsin. İşte bu da kamu görevi değil tamam, mi? Bu da kamu görevi. Çok ben güzel bunu dediğim gibi bir ay içerisinde yakın bir zamanda resmen herkese müracaatımı yaptım kardeşim Hakkı Yılmaz olarak. Çok güzel tamam, Allah razı olsun. Bak bunu yani da bildireyim. Cesaret gösteren bir iş. Gerçekten ya bunun cesareti yok. Bu ama Müslümanın yani, hakkı kardeşim. Hakkı. Duyarsız toplum içinde artık tamam, cesaret bu Müslümanın diyoruz. Hakkı. Da İman borcu, perişan, vicdan borcu. Evet, tamam mı? Evet, evet. Tamam. Maalesef. O bugün şey yaptığımız adam şeyler de yani kamu görevliler, üst makamlardaki evet, sana hizmet için var olan insanlar. Bu kadar basit. Bunun da bilincindeler. Böyle hizmet istediğin zaman da işte verelim de diyorlar. Evet. Böyle hani işte cesaret verelim, değil yani bu düşünmüyor, vatandaşlık anladım, hakkıdır, insanlık hakkıdır, Müslümanlık hakkıdır. Çok onu güzel da burada bir belirtmiş evet, olayım. Evet. Allah razı olsun. Çok evet, güzel oldu. Bu tertip şimdi, konusunun çok önemli bu tertili, olması lazım. Evet, Mustafa'da daha önce hiç değinmediydim herhalde. Evet. Musaf üzerindeki yani bu kelime şeylere, karışıklığında burada evet, belirtmiş oldum. Süremiz bir dakika kaldı da. Bir dakikaya ben şunu şey yapayım. O zaman millet şunu bilsin. Biz hani Kur'an'ı senin üzerine çok ağır bir söz. Söz bırak. Bırakacağız diyor. Evet. Şimdi bu ağır söz ne demek? Ağır söz. Ben ne, onu anlatıvereyim burada. Kısaca. Bu zor görev olarak nitelenebilir. Evet. İnecek ayetlerde amel etmenin zor olması gelebilir. Tamam mı? Gelecek hükümlerin ağır olması gelebilir. Peygamberimize ağır gelecek olması olabilir. Hafif ve değersiz olmayan. Hı-hı. Dediğim gibi hikmet-i baliha olabilir. İnkarcılara ve ikiyüzlere çok ağır gelecek anlamında olabilir. O da olabilir. Ve kalıcı, kıyamette, ölçüde, tartıda ağır basan da anlamlarında da olabilir. Hepsi birden. Hepsi geçerli bunların. Bunun hepsi birden. Evet, hepsi geçerli. Onun için ne diyeceğiz? Bu bir zor görev olacak. Evet. Karıştırırsan zor görevin hakkından gelemesin. Gelecek hükümler ağırdır, ha? Uygulayacaksın. Tamam mı? Evet. Sana ağırdır bu. Çok değerlidir bu. İnkarcılara da çok ağır bu. Evet. Onlara da çok ağır gelecek. Ve kıyamete kadar da kalacak bir söz. Ağır olduğu için kıyamete kadar kalacak. Kalacak kimse bozamayacak. Ha, böyle bir şey gelecek. Evet. Öyleyse hazır ol. Bunun kalması için, bozulmadan korunması vesaire için tertil şart. Kesinlikle. Bunlar tertilin gerekçesi. Değil evet mi? Tertilin gerekçesi. Yani tertilin gerekçesi. Evet. Tertil şart. Bu işi tertille uygulayacaksın. Evet. Evet. İnşallah neden gece onu da inşallah şey öbür programda istersen oradan devam edelim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınız sağlık. Değerli gerçekten izleyicilerimize programda de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Çok güzel şeyler. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür tamam ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.